Miért nem? Nem? Miért nem? Nem. Miért? Nem szeretsz belegondolni? Nem, nem is lehet. Nem szeretek belegondolni. Gondold el, ahogy zeng a hangod a puskásban. Klarika, Klarika! Nem szeretek, nem gondolok bele ilyenekbe. Nem gondolok bele, hogy hányan követnek. De úgy néha értékelézem, mert hogyha amikor a puskásba körbenéztem, hogy jó, ez akkor kb. 40 ezer ember. Okay. Ez annyi, hogy ennyien megnézik a első három első órában. Első négy órában. Igen. Nem, mert most el kell készíteni. Szerintem ez mókás. Jó, ott szórakozom, de... Baszom el, mert... Na jó, nézzük, milyen híreink vannak mára. Látod, így most már túl is léptünk ezen a közmet később. Mivel szeretnél kezdeni? Ma nagyobb témáink is vannak, amik már régóta a talomban vannak, és ideje lesz fontos dolgokról is beszélgetni, nem csak a politikáról, de vannak dolgok, amik... Fontosabbak hát a politikának. Nagyobb hatása lesz mert az életünkre. Mert hogyha egyszer bekövetkeznek, akkor a politikának nem lesz eszköze arra, hogy segítsenek minket benne. De lehet, hogy össze fog fogni az egész. Minden, az egész Gyurcsány világ Sorbán össze fog fogni. Megfogja egymás kezét, és összefog. Kezdjük, akkor hallgassunk vele, hogy mit... Nem olvastunk be címeket. Tudom direkt. Úgy éreztem, hogy abból lehet vágni egy jó intrót. Hú, jó. Vágok is kicsit kreatívkodhatnak. Köszönöm a lehetőséget, uraim. Naptelepülése. Te akarsz naptelepülése? Naptelepülése. Kiskörös. Az hol van? Ott születtem. Mert nem ott születtem, Kalocsán születtem, de hogy ott éltem általános vidéki iskolán. Lány? Nem ilyen Belpesten születtél? Vidéki utcába. Hogy is van a Szósz Parkos izé? Vidéki men, sört iszik és... Jó pofán veri a nő, a vidéki men! Pont olyan akarok lenni, mint vidéki men! Kiskörösen van egy... Ez egy... De ez az egész járás, ez a kiskörösi járás most itt. Hát ez egész nagynak tűnik. Van Lidl is. Mit akarsz? Úttörténeti múzeum. Az úttörténeti múzeum Kiskörösön nagyon fán. Hogyha esetleg arra felé jártok, akkor oda miért járna bárki arra felé? Hát nem tudom. Átutazóban maximum valószínűleg. Van itt de, igen, van, szerintem Tanya egyedül is. Azt tudom ajánlani. Oda menjetek el, hogyha Kiskörösön jártok. Ez valami új dolog, én nem van, tudom. Van kocsi, autómúzeum is van. Erre miért nem beszélt? És ott azt hiszem a Magyarósinak van egy ottani videója. Kiebb menjük, hogy hol van ez egyáltalán. Ez Bács-Kiskun megyében, Kecskemét alatt egy kicsivel. Kecskemét és Kalocsa ez senki között földjén. Van. Valahogy úgy érzem Magyarországon, hogy így ez a rész... Ez itt, ez a... Ez teljesen halott, mert hogyha valaki, nem tudom, hogyha mondjuk azt is érdekes volt látni, úgy emlékszem, hogy a telexesek, de ebben nem vagyok biztos, csináltak egy olyan térképet, ahol megjelölték, hogy eddig, most a választások előtt, hol voltak kampányolni politikusok, és nagyon érdekes volt azt látnom, hogy vagy csak bal oldalon, vagy csak jobb oldalon, de hogy egyszerűen Bács-Kiskun megye, az itt teljesen kimaradt. Kecskemét Szolnok. Kecskeméten se nagyon jártak. Az még azon a térképen nem volt fönt, hogy Magyar Péter ment Kiskörösre, meg úgy emlékszem, hogy Kalocsára is, de igen, hogy az a rész valahogy így mindig kimaradt. Pedig ne legyen, mert nem is az, hogy ilyen buborékbúra van ott, hanem ilyen betonbúra, ahol van egy nagyon kis réteg. Aha, igen. Igen. Teljesen úgy éreztem, hogy ilyen Simpson családos búra van fönt, de hogy egyébként szerintem egy nagyon-nagyon szép és nagyon jó régió földrajzilag, de jó lenne egy kis nagy rész alfa. Ideológiai vérfrissítés, vagy nem is tudom, hogy mondjam szépen. Több lipsiség legyen? Nem több lipsiség, hanem több kritikai gondolkodás. Szóval igen, hogy Kiskörösön jártok, még egy hely, amit tudok ajánlani, az a Koffer kávézó. Egyszerűen fantasztikus. Elég volt a promóból. A sütemények is, minden is. Menjetek a Kofferbe! Én arra emlékszem, hogy régen még nem volt Szegedre autópálya, és Hódmezővásárhelyre mi mentünk, mert ott laknak a nagyszüleim, és akkor minden karácsonykor mentünk meg évente többször, és akkor elmentünk ezeken a területeken szerintem. Emlékszem, hogy úgy de kellett... De akkor ti Vadkert felé mentedek, nem? Én nem tudom, de emlékszem, felé. Hogy Szegedre nem lehetett autópálya menni. Nem, és szörnyű volt az út. Iszonyatos volt. Hát szerintem az egyik legkártyúsabb most így utólag, hogy Szegedre nem lehetett elmenni autópályán, de hát voltak ilyen idők is, még a Gyurcsány korszakban. Nem tudom, mikor épült meg az autópálya, szerintem már igen, amúgy. Nagyon rossz volt. Nagyon, na mindegy, ne is beszéljünk erről többet. Most azért már gyorsabban lehet jutni Szegedre amúgy. De én azt hiányolom itthon amúgy, hogy egy kicsit több háromsávos autópálya lehetne. Van Balatontól Pestig egy kis szakasz, de hogy minden ilyen szakaszon, hogyha már egy baszakodás van, vagy baleset, akkor nyilván lehal az egész, de hogy így a főbb autópályákat azt szerintem, főleg, hogy egy csomószor, hogy a kamionok elfoglalják az egyik sávot. Tehát ilyen háromsávos autópályák azok szerintem elég korrektek lennének pár helyre, de hát tudjuk, hogy a dupla sávosak is a legdrágábbak világon kb. Vagy a környéken, úgyhogy azért egyszer majd talán szerintem jó lenne. Azért még nem biztos, hogy ez a fő prioritásunk. De. Igen. A helyet, hogy zenéljen az autópálya, a helyet lehet, hogy... Szerintem nem ugyanannyi az lehetsége. Közlekedés. Jó, hát nyilván a körgyűrű, meg minden ezer dolog van, amit még meg kéne valósítani. Egy normális autópályát, ami nem lehet tudni Debreceni. Bár most valamennyi részét felújították, vagy nem is Szlovákia fele mentünk, ott van egy új útszakasz. Csapdelő jegyzik. Hogy ha már kiskörös, akkor nagykörösön nagyobb dolgok történtek ám. Kiderült, hogy Szijjártó nem foglalkozik. Holmi hacker támadásokkal. Nem érde. Tehében én sem foglalkozni. Látszik ilyen, is, hogy nem foglalkoznak. Nem? Súlytalan dolgok számára. Az gyakorlatilag olyan színben állít be engem, meg minket, a kollégáimat, mint hogyha mi az orosz érdekek szánszendékú kiszolgálói lennénk. És hogyha mi azt örömmel így néztük volna, hátradőlve, napozva a strandon, hogy de jó, hát itt például az oroszok minden adatunkat elvitték, nyugodtan vigyétek, tessék. Most akkor elvitték minden adatunkat? Vagy csak, most parodizál nyilván. Máshol is fog csak parodizálni. Most, amúgy ugye ez egy Szijjártó mérges. Ő most mérges. Igen, fölhúzta magát. Ő most gyanúsítgatják. Mindenki hagyjon. Kírja Instára, hogy Most hagyjatok, légy. Most hagyjatok, mert nagyon rosszul érzem magam. Ne írjon mindenki senki. Adjon, ne írjatok. Akit érdekel, az írjon komiban. A dokumentumokban bizonyítják, hogy ezt írta le az elbiztonsági szakszolgálat. De ezt ő honnan tudja, hogy ő leírta? Honnan, hogy eljutott hozzám, rugózhatunk ezen. De nem rugózhatunk, mert mégis sem mondom, ha ilyen levél eljutott önhöz, amit valóban egy titkosszolgálat vezet. Na megint ott tartom, mint múltkorban. Nem sikerült előrébb lépni. Hát csak egyszer látni, itt van egy politikust, aki... Aki felelősséget vállal? Igen, azt gondolom, hogy ez a ranghoz, ez a pénzhez, ez a megbecsülés, ez tök jól lenne járna néha egy kis felelősségvállalás is, de hát azért nem lehet mindent elvárni, nem? Mindent azért... Senki sem tökéletes. Ja. A titkosszolgálat befolyásolja, hogy igaz-e vagy sem, hogyha eljutott hozzá. Nem tudom, hogy igaz-e, mert nem tudom, mi van önnél, meg fogalmam sincs. De hogy nem tudod, bazdmeg, ránéztél lapra, aztán levert a víz. Igen, ránézett és kérdezte, hogy ez honnan van? Ez hogy jutott el önhöz? De most meg már, nem tudom, miről beszélsz. Semmi, nem tudom, nem ez alatt a két hét alatt senki nem tagadta még annak a valóság tartalmát. Nem foglalkozik. Meg ő sem úgy, múltkor. Sőt, azzal, hogy elrakadt azt a lapot, gyakorlatilag bebizonyított, hogy teljesen valós ez a papír. Mert hogyha valószínűleg a gyerekének a óvodai rajzát vette volna elő, azt nem rakadta volna. Azt mondta volna, milyen aranyos. Ja, ez Szijjártó, ez belefutott az abba a bizonyos erdőbe, úgy érzem. Velünk szembe vagy sértetni a szuverenitásunkat, vagy sérthetni az érdekeinket. Ilyen hekettem, de ez történt. Így. Amúgy ő is tudott róla, és igazából ez az ellenmondás, amit nem lehet nagyon feloldani, hogy tudott erről, nem hívatta be az oroszokat, sőt, átment van egy kitüntetést, ezt nem lehet kimagyarázni, ez ma annyira, ahogy érted, minden szarért behívat mindenkit, és leszarom, hogy az oroszok feltörték, ott parádéztem náluk utána, ölelkeztem, puszilkodtam, jó, nem tudom, ezt csináltak, ezt valószínűleg nem akarom neked. És akkor miért lehet az, hogy az emberek arra következtetnek, hogy az oroszokkal kicsit jóba vagyunk, mert azt szokta más, aki ember is, hogy betörnek a ház, tudja, hogy kitört be, és akkor utána elmegy hozzá vacsorázni. Igen, és nem teljesen értem, hogy mi van itt. Sok beavatkozási kísérlet van az informatikai rendszereinkben, szerintem a külügyminisztériuméban is, ilyenkor mindig akiknek az a dolguk, azok jelzik azoknak, akik az a dolguk, hogy megvédjenek minket, én magam szintén. Ilyen egy igazi vezető, hogy semmiért nem vállal felelősséget, minden más hibája. Két lépcsős hitelesítés nem is ismeri, mindegy. Én magam szinte alig használok egyébként informatikai rendszereket. Mert nem bízik benne. Igen. Hát, hogy a Surfshark felé kellene fizetni. Hát az egész informatikai rendszerre használják fel a kuponkódunkat, akkor hát azt látják, hogy azért jó lenne. És akkor át tudják állítani orosz IP címre. Nem az oroszok. Hogy lehetőleg kevésbé legyek az ilyennek. kitéve, és akkor mindig, aki ezért felelős, az szól annak, aki azért felelős, hogy megvédje azt a rendszert, vagy kiavítsa a hibáit, csak ezek gondolom megtörténnek. Tehát de én efelől nyugodt vagyok. De hogy lehet, hogy nyugodt vagyok? Én is ilyen nyugodt lennék. Hogyha mondjuk itt a cégbe feltörnénk a YouTube csatornáinkat, és ennek valaki felelős, azt mondja, jó, hát feltörték, hát jó, hát majd megoldjátok ti át. Igazából igaz, hogy engem fognak elővenni, meg a én megélhetésem, és az egész dolog, amit felépítettünk, veszélyezteti, hát majd megoldjátok. Ilyen így szoktak lenni amúgy általában, nem a vezetők, hogy így kit érdekel aznak, hogy betörtek a rendszerünkbe az oroszokat. Nem tudom, hogy ez, hogy nem használ informatikai rendszereket pontosan mit akar, nem de hogy bennünk. Így postagalambozik, vagy hogy... Nem, hát ő mindig luxusgépen oda megy. Vagy luxusgépen adja föl a levelet. Így van. Odaadja a pilótának. Ezt legyél szíves? Neki telefon repülőgép a postagalambja. Hát igen, most valaki, a szegények telefonhívás, Kecskeméti vagy csetet használnak. Kecskeméti reptéren felszáll a katonai géppel. Valaki meg luxus repülővel megy átadni a dolgokat. Olyan, én úgy tudom, hogy olyan információ, ami a szuverenitásunkat, a működőképességünket veszélyeztette. Olyan mókás, hogy a másik oldalról mindenre ugranak a szuverenitás, hogy valakire rámosolygott egy külföldi turista, és akkor már viszik a szuverenitási hatóság vizsgálja. Azt, hogy az oroszok beléptek a informatikai rendszerünkbe, hát ez azért nem annyira szuverenitás veszélyeztető, na, ne vicceljünk már, legyen helyén az értékrendünk. Nincs ezzel baj. Az nem került idegen kezekbe, és igazából mindegy is, hogy mi került, vagy szóval abból a szempontból... Na, mindegy is. Hát az is aki, mindegy vagyis is abból a szempontból volna. Mindegy, hogy igazából úgyse találtak volna semmit, úgyhogy igazából tök mindegy. És kisztusom. 10-20-nál még ez van egy nem, ilyen. Ezt sajnos elszólt egy kicsit. Igazából mindegy is, hogy mi került, vagy szóval abból a szempontból... Rájött, hogy ezt nagyon rossz hangzott. Itt egy pillanatra őszinte lettem. Lényegtelen, hogy mi került ki, és az értsék jól, tehát az a kérdés, hogy ne az legyen a cím a tudósításnak, hogy lényegtelen került ki, nem az egész mondatot értelmezik úgy, ahogy mondom. Tehát engem semmilyen külpolitikai döntéshozatalban, sem Oroszországgal, sem bárki mással kapcsolatban, semmilyen mértékben és módon nem befolyásol az, hogy bárki bármilyen módon támadást indít az informatikai rendszerünkkel. Miről beszél, Batnak? Az, hogy valaki támadást indít az informatikai rendszerünkkel, az nem befolyásolja, hogy hogyan állunk az az országhoz. Hát de bár állandóan arról van szó, hogy támadás alatt vagyunk, másról se szól a politikájuk. Ezek szerint az informatikai rendszerünket nyugodtan támadja mindenki, az meg se említi, hogy ezt jártam. Mi lesz, hogyha az amerikaiak akarnák, vagy Soros megtámadni az informatikai rendszerünket, azt mondják, hogy persze, tessék. Te Soros, ez mondtam, hogy ezért nem lesz gyere, gond. Gyere, Gyurikám, ülj le mellém. Tehát abban egészen biztosak lehetnek, hogyha vannak, voltak ilyen támadások, azok semmilyen módon nem befolyásolják azt, hogy mi hogy döntünk. Mi... De miért nem? De miért nem? Ilyen ügyekről a második szónál veszítem el vagyis mondjam a megértést, mert az SMS-en kívül nem sok mindenre vagyok képes, az informatikában meg nem is akarok. De azért vannak olyan kollégáim, azért vannak olyan emberek a kormányban, most 28-szor is el tudom mondani, akik azt mondták, hogy megtettek mindent annak érdekében, hogy meg legyünk védve, és ne kerülhessenek nyilván. Ennek a tervnek az elkészítése. Énkor azt szokták egy normális országban, hogy hát akkor vannak kollégáim, láthatóan, vagyis az alattam dolgozók. Sajnos úgy látszik, hogy rossz embereket bíztam meg ezzel, mint vezető vállalom a felelősséget, és lemondok. Vagy nem? Vagy tartok egy, nem tudom. Vagy legalább nem. Nagy, hatalmas, őszinte belső vizsgálatot. Ja, azt fogja mondani, nem? Kivizsgáljuk, megnézzük, mi volt a gond, és akkor... És aztán majd kiderül, hogy minden rendben. Azt kiderül, hogy ott mindenkinek az volt a jelsz, hogy password 1-2-3, és így Fia, máskor majd állítsd át, jó? Jó. Állítsd át, hogy nagy P-vel legyen, igen. Mert kell kis és nagy. Ha jó szépen, igen. Orosz hekkert nem a zsíri, akkor ezt nyilvánosságra hozták és tiltakoztak az oroszoknál. Mi nem így tettünk, de ugye arról van szó, hogy a Magyar Kibervédelmi Központ még korábban a hollandokkal együtt létrehozott egy ilyen doktrinát, a felelősség teljes nyilvánosságra hozatalt. Tehát ez egy magyar dolog, mi mégsem ezt az iskolát követjük. Miért igen, van ez? Mert mi nem szoktunk az informatikai rendszerekbe történő beavatkozású, meg bármilyen titkosszolgálati akciókról a nyilvánosság előtt nyilatkozni, mert az abban a szempontból veszélyes, hogy akkor kaphatnak olyan információt egyesek, amiket rossz szándékkal fel tudnak használni. Tehát ha megfigyelték tőlem, nem hallottak semmilyen irányból érkező konkrét. Ezt nem bírom tovább. Itt most arról beszél, hogy Igazából nem az a baj, hogy feltörik a rendszerünket, hanem arról nem kommunikálunk, hogy feltörik, mert ha azt mondjuk, hogy feltörték a rendszerünket, nem akkor az az információ, ami baj, hogyha kikerül. Nem az információ, amit a hackerek ellopnak. Nem kell ezt nekünk tudni. Édes Krisztusom. Nem kell minden egyes titkos szolgálati dologról tudnunk. Várjál, azt mondják, hogy ezt meghallgassuk tovább, még ezt valamit válaszol az Erectelex. Informatikai támadás kapcsán nyilatkozni, vagy tévedek? De ez a baj. De csak kérdezem. De miért nyilván? De hát uram, önök szerint baj, szerintem meg nem baj, és itt nem fogunk ebben egyetérteni, de ezzel szerintem mindannyian tudunk együtt élni, hogy szerintem titkosszolgálati akció. Tehát nem tartozik a magyar emberekről, hogyha az orosz titkosszolgálatok megtámadják a külügyminisztériumot ilyen mértékű támadás során. Elmondom még egyszer. Tehát szerintem az egy... Na jó, na. Szegény ez, ebből a sarokból nehéz lesz kijönni. Valamennyire a kegyelmi ügynél is ez azért jutott, gyorsabban eljutottak a lemondásig, de hogy ott érezték, hogy ez minél tovább, mondjuk a Szijjártot nem lehet csak úgy lemondatni, ő azért prominens figura, de hogy nem vállalnak felelősséget, és igazából még az a baj, hogy kiderült, ez amúgy nem olyan védhető dolog, és ez nem tudom, mitől várják, hogy majd az emberek azt mondják, hogy mondjuk már mondták pár dologra, de hogy hát jó, akkor ezt hagyjuk, majd várjuk a következő héten, mi fog kiderülni éppen. Szóval az, hogy itthon nem láttam, hát amúgy az elmúlt 20 évben olyat, hogy valaki vállalta a politikai felelősséget, az nem néha láttam, de például a Fideszben nagyon ritkán, vagy a Gyurcsányék. Ja, itthon nem igazán jellemző. Ha, Orbán Gyurcsány az nem akkor szokta. Akkor is mi van? Vetekedem azzal a két nővel, akik bizonyos pozíciókban voltak a Fidesznél, meg az országvezetésben, de hogy amikor a pedofil botrány is volt, akkor is így kicsit fáj a tekintetben is a szívem. Ez nyilván az ilyen sokatlagos dolog, amiért azzal kapcsolatban tud fájni a szívem, de hogy ez szerintem egy újabb, kiváló példája volt az ilyen üvegszikla jelenségnek, hogy jó, akkor igazából kiket rúgjunk ki, jó, ott van az a két nő, azok majd lemondanak, és akkor nyugodjon meg mindenki ettől. De hogy ezen kívül, hogy bárki más felelősséget vállaljon, akár csak a református... Mondanám, hogy most ott nyilván a nők voltak, akiket ki lehetett rúgni, mert ők voltak a legközelebb, de közben a Balog, mint férfi ott volt, és neki máig nem kellett lemondania. Igen, igen. De ott utána arra hivatkoznak, hogy egy egyház dolgaiban nem szól bele az állam. Azért. Most éppen. Neki nem kellett felelősséget vállalni, neki nem kellett lemondani egyáltalán, neki nem kellett eltűnnie a föld színére. Úgy tényleg fantasztikus, hogy a Balog, aki az egészet lobbista, máig ott van a reformátusoknál, szóval szevasz református testvéreim, együtt szégyeljük magunkat, egy perc néma csönd, amíg érezzük a szégyent, hogy ég az arcunkon a Balog miatt. Hogyha gyakorló református lennék, akkor az még inkább fájna így. Én már szerintem eleget beszéltem a vallásról, az, hogy kicsit érezzék, hogy van egy kis minimális távolság köztünk, de még hogy lehet, hogy még mindig ott van a Balog? Tényleg, hogy lehet? Ez nem kurva kínos? Annyira remélem, hogy drasztikusan csökken az 1% a református egyháznak, hogy érezze azt, hogy igenis vannak következmények, mert úgy látszik, hogy a közvélemény az nem volt elég. A pénztárcájuknál már lehet, hogy érezni fogják, és akkor már lehet, hogy elgondolkoznak ezen. Viszont tegnap beszéltünk a Megafonról, ugye? Öreg Gyurcsányékról is beszélünk pár szót. Egyfelől a Gyurcsánynak már nagyon nem tetszik a Magyar Péter. Micsoda meglepetés, nézzük, miket mondott. Te egy tűről metszett fideszes politikus vagy, frissebb, mint Orbán, de minden bizonnyal tehetségtelenebb. Eldőlt, hogy mentalitásod, gondolkodásod, véleményed a Fidesz világához köt, bár igaz, magadat jobban szereted, mint őket. Figyelj, a Gyurcsány az most már nagyon-nagyon nem bízom a petyába, az a helyzet. Nagyon nem bízom a fasziban. Hát szerintem vannak páran így, de... Igen, nagyon remélem, hogy vannak páran. Na, van, akiben még kevésbé bízok, az mondjuk Gyurcsány, és igen. Azért próbál érvelni nekem a Magyar Péter mellett ezekkel a dolgokkal. Én nyilván az Orbán-Gyurcsány rendszeren kívül próbálja pozícionálni magát a igen. Magyar Péter, és azzal, hogy az Orbán és a Gyurcsány támadja, ez szerintem valamennyire ez sikerül, ha más nem is. Abban reménykedem egyedül nagyon-nagyon a... ez a Magyar Péteres jelenlegi felíveléssel kapcsolatban, hogy a Gyurcsányt valamennyire kiszorítja. Hát és eltakarodik a picsába végre. Jó következtetés a 444-től, hogy Magyar Péter szerint Orbán egyenlő Gyurcsány, igen. Orbán Viktor szerint Gyurcsány egyenlő magyar, és Gyurcsány szerint pedig magyar egyenlő Orbán. És ez egy zseniális összefoglaló. Hát nem is lehetne jobban összefoglalni, mint jó, ez a kép. Nagyon-nagyon jó. Jó, ez a 444 szerintem eddig a legjobb kép. Hát igen, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Viszont, ha már DK, akkor ő is akart egy megafont, ezre még a hétköznapi hősök, amikor meg lett hirdetve, rá is néztünk a csokival, és akkor ugye elkezdték a hétköznapi hősök mozgalmat, vagy nem tudom mi ez, azt a néz, valakinek van egy, ez a póló, ez album, nem? De lehet, hogy ez maga csinálta. És ők még nem is költenek annyit, a hétköznapi hősök még csak 3 milliót költött, vagy, de ránézhetünk, hogy milyen a megafonjuk, nem? Jó, jó, mit szólsz? Nézzük már meg, hogy milyen a megafonja a DK-nak szerintem. Most lett vége Dobrev Klára rendezvényének Szombathelyen. Tartsatok velünk, és megmutatjuk, milyen volt a mai nap. Szombathelyi utazásunk egy kopog. Sakirával indult, ahol épületről épületre járva beszélgettünk az erős Európa. Képzeltem erre a zenére. Beugrik a Klári. Klárika. Figyelj, hogyha lehet, hogy egy idő után ez is sorra fog kerülni. Bármit megtesz már a nő, csak hagyj maradjon talpon. De ez talpon. Még nem, ez gyenge, az, hogy most plakátoltak, ez kit érdekel amúgy? Hát ugyanúgy működik, mint a megafon, csak sokkal kevesebben nézi. És tényleg ők is úgy ott elő az elején ebben a videóban, mint hogyha nem egyértelműen a DK-hoz lenne köthető, és ezt nem értettem akkor. Itt van, nézd, itt az egyik megafonosuk. Regi elnökeivel. 4 adott nekünk, és mindannyiszor méltatlanra esett a választása. Elsőként Schmidt párra, aki végül megszégyenülve kullogott el, mert puskázás miatt megfosztották doktori címétől. Aztán jött Áder János, aki előbb feles... Kevés a... A köztársaság a partizán vitáján tetszett, hogy elhangzott. Európa nem egy ködös álom, hanem kézzelfogható valóság, és a jólétünkről szól. Tetszett, hogy hallhattuk, hogy az erős Európa... Nagyon hogy sistereg. Mi sistereg? Hallod a videóm? Ja, hát kicsit, na jó, technikai nem a legjobb. Európa erősíti Magyarországot. Tetszett, hogy elhangzott. Aki Európa ellen beszél, az csak a saját pecsenyejét sütögeti. És megcáfolták a Fidesz hazugságait a migrációról is. Neki tetszett, akkor nagyon a vita. Szerintem nem sokan vannak így amúgy. Hétköznapi hősök, csatlakozz a mozgalomhoz. Sülyog Tamás egy köztörvényes bűnöző. Magyar földet játszott át külföldieknek. Sülyog Tamás ügyvédként hazaáruló módon adta el a magyar földeket. Június 9-én el kell zavarni az orbáni bűnszervezetet. Nem csak a köztársasági elnöknek, hanem Orbánnak is mennie kell. Ez tényleg bazdmeg, hogy megafon koppintást. Adtunk péntek este a Partizánon. Nem voltál ott? Fontos kérdésekre kaptuk választ, hogy miért is fontos egy erős Európa. Engem Dobrev Klára érvelései győztek meg a legjobban. Adj erőt, geci! Hát beszarok. Gondoltad volna? Úristen, ez nagyon kellemetlen. De azért tök jó, hogy itt is le van osztva, hogy kinek, miről, mikor kell kérdéseket gyártani. Jézus Krisztus! És ez a legjobb a DK-ban, hogy ő nem a kék Fidesz, kritizálja, gondolom kritizálta a megafont, eljután, jó, akkor igazán megcsinom én is ugyanazt. Ez az alternatívája a DK-nak, hogy megcsinálja ugyanazt, amit a Fideszben kritizál mindenki. És akkor azt, hogy csodálkozik, hogy kék fideszezik őket, amúgy is, de hogy megcsinálja egy megafon koppintás, ami megafon alapból felháborító, de még ez még annál is szarabb az. Tudjuk a magyarokat biztonságban, hogyha egy erős Európa képes ránk vigyázni. A globális világ kihívásaitól csak közös erővel tudjuk megvédeni magunkat. Ez jelenti az európai egyet. És ő is olvassa. Ezek a megafonos ugyanúgy. Olyan botrány van kialakulóban, amit a... Ezek csak nyugdíjasok? Ez egy nyugdíjas megafon. Abszolút nem akar. Van, aki csak ígérget, van, aki cselekszik. Dobrev Klára bombát robbantott azzal, hogy Sülyog Tamás köztársaság. Ó, bazzeg, azt a kurva. Szóval, hogyha le van osztva a feladat, hogy ugyanarról gyártsanak tartalmat, akkor legalább írják át a szöveget, hogy ne Ctrl-C, Ctrl-V ugyanazt mondják el a videóban. Orbán Gyurcsány rendszer úgy látszik egymást koppintja. Mi elnökünk. Átjátszott a magyar földeket külföldi tulajdonba. Amivel hazaárulást követett el, minimum le kell mondania, de akár még börtönbüntetést is kaphat. Köztörvényes bűnöző. Köztörvényes bűnöző. Ezzel újabb tétje van a június 9-éjében. Miért van 2? Én azt nem tudom már. Hányan gondoltok minden nap arra, hogy milyen jó, hogy Oxtikérhez juttok? Nem gondoltam, hogy ez lesz ennek a mondatnak a vége. Bácsi, kicsit zavarba ejtett. Ez nem olyan, hogy egy szórakozó helyen így ott mi van? Iszogatsz barátnőkkel, Odahajol, most kézzed, hogy odahajol ez a férfi. Elég közel hajol, kellemetlenül közel, és a füledbe suttogja. Hányan gondoltok minden nap arra, hogy milyen jó, hogy oxigénhez jutok? Mivel? Szereted ezt az oxigént? Nehogy bárki megfogja a nyakadat, és ideig ne jussál hozzá. Egy jó nagy sóhajhoz. Krisztusom, mi bajuk van ezeknek? Ja, Isten, mi lenne, nem jutna oxigén az agyamba, tényleg. Még a végén le kéne szavaznom a DK-ra vagy a Fideszre. Pedig eddig a videóig az járt a fejembe, mint hogyha egy, nem tudom, tudod, mit éreztem? Mint amikor olyan ilyen reklámfilmek vannak, mondjuk masszázsfotelekhez a plázák aulájában, hogy így be tudsz ülni, és akkor utána megkérdezik a nyugdíjasokat, és azt összevágják, és ebből lesz egy ilyen reklámfilm. Hát ez olyan. Nagyon kellemes volt. Ez a fotel bárcsak lenne az de én otthonomban is. Nem érezted át azt, hogy ez a fületbe suttogja az ötkerben. Hát de ez az, hogy ez a bácsi viszont, ő maga lenne abban a reklámfilmen a masszás fotel. Valóan nagyon ritkán, pont így vagyunk a békével, és amíg békében élünk, addig nem gondolunk rá, csak a háborúra. Milyen szemmel néztem a tegnapi vitát. Még pattog is a videó. Ugyanaz az egész stílus. Hú, nagyon partizálon, hogy melyik az a párt, amely érti azt, hogy nagy... Várja, melyik lesz szerinted? Szerintem a DK. De miért próbálják eladni ezt függetlennek? Vagy annyira átlátsz, hogy szörnyű. Szág békéjére és biztonságára ki van fenyegetéssel. Egyesült Államok? Brüsszel, vagy pedig Moszkva, amely már megtámadta a közöttünk lévő országot, számomra csak olyan párt jöhet számításba, amely tudja, hogy Magyarország békéjét csak egy erős Európai Egyesült Államok képes megvédeni. Ez szolgálja a magyarok érdekeit, úgyhogy engem az győzött meg ebben a vitában, aki erről beszélt a legvilágosabban. De ki az? De ki hát az? Ezt mondom, Dobrev Klára volt, lehetett volna másik, de nem. Pedig úgy izgultam. Mi lett volna, nem ő győzi meg, akkor most nem biztos, hogy felkerült volna ide ez a videó, nem? Úgy ültek ott, hogy hú, hát engem amúgy azért győzött meg a Torockai, de hát azt mégsem mondhatom hétköznapi hősként. De most ez tényleg, ez mi ez a borzalom? Ez a kegyetlen... Azt bírom, hogy valószínűleg megírtak, nem tudom, 3-4 szöveget a videókhoz. Egy napra behívták ezeket a nyugdíjasokat. Egy napon megvolt a felvétel, és akkor most így ebből élnek, nem tudom. Szereted, hogy oxigént az agyadban, Judit. De naponta hányszor gondolsz valaki, arra, hogy én ezt szeretném, hogy valaki ezt próbálja ki hétvégén, ezt a csajozós szöveget, jegyezzük meg egyszer. Hányan gondoltok minden nap arra, hogy milyen jó, hogy oxigénhez juttok? Szevasztok lányok, hányan gondoltok arra, hogy milyen jó, hogy oxigénhez juttok? Csajok, már nedvesedni is fognak, hát főleg ez a búgó hang, jó, ez a sávon, hogy jó, van egy hangja, igaz, hogy kicsit hangosítani kellett volna, de így is úgy sistereg a mikrofon, mint az állat, de ez mindegy, ez más téma, de... Zavarba gyűjtem a bácsitól. Igen, lehullott a bugyid. Megértem a bazzeg, dobra vett látta. Bácsinak a rizze az 10/10-es. Hát ez azért... Maga korábban ez a csávó azért tudta, hogy mit ödöglik. Mi ödöglik a légy? Jó, hát sok sikert a hétköznapi hősöknek. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha a hétköznapi hősök maga megafon egymással harcolna, és akkor örömmel nézném ezt a párharcot így messzire. Édes Krisztusom, ez szörnyű. Ezt szűrt el a DK a megafonból, ezt, hogy meccsek még szarabban. Miért kéne elhinnem, hogy a DK bármennyire alternatívát kínál a Fidesz ellen, miközben ugyanazt megcsinálják szarabul, mint ők, pont ugyanazzal az elvtelenséggel, mint a Fidesz. Csak még szarabbul. Szóval még ugyanaz az elvtelen, függetlennek bújtatott rekláma, nem is tudom, miért próbálnak függetlenek, mert rá lehetne írni azt is, hogy DK-t kész, mert minek elnevezni hétköznapi ősöknek ezt az egészet. De hogy így elkrojekelni, jó, megnéztem a vitát, és akkor hát valószínűleg már vitelőt felvették, mert amúgy nyilván, hogy a Dobrev Klára volt az, aki meggyőzött. Édes Krisztusom. Nézzük, mit mond az Origo. Megkérdezték a mesterséges intelligenciát, mi történne, ha UFO szállna le a földre. Megdöbbentő a válasz. Na, mi történt, nézzük. Egy csapat, a Daily Star csapat érdezte meg, mert ezt csapatok kellene, hogy beírják a ChatGPT-be. Jó, mi lenne a UFO, és azt hiszem, hogy kaotikus helyzet lenne. Igen, majd kifejtette, hogy az emberség még nem készült fel erre. Mikor készült fel bármikor, hogy UFO? Bármikor, bármire. Az AI ezért a Peak District nemzeti parkot, vagy a Loch Ness tippelte, szerinte ide érkeznének az idegenek. Miért pont a Loch Ness? Mert ott lehet, már, hogy van elég hely ahhoz, hogy ott már lehelyeztek egy megfigyelőt, nem? Az leszálljon. De ezt a szörnynek. Hatalmas lenne a káosz. Mivel nincs csillagközi jelnyelvünk, nem tudnánk kommunikálni velük, így azt sem tudnánk, hogy milyen szándékkal érkeztek, mit akarnak. Az emberek fosztogatni, pánikolni, menekülni kezdenének, és eluralkodna az erőszak. Erre már csak egy megoldás van. Dobrev Klára. Szóval... Így van, ezt vágja ki a megafonit. A katonaság azonnal aktivizálódna, megpróbálna rendet tenni a lakosság körében, egy különleges egység pedig igyekezne feltérképezni, hogy mi van hajó körül, írta alap. A bors. A hiteles forrás. Amúgy mostanában nagyon szeretem, hogy nagyon sok cikk arra szól, hogy megkérdezzük a ChatGPT-t, és leírja, és ha tetszik a válasz, abból írunk egy cikket, és így öngerjeszt az egész, mivel a ChatGPT meg ezek ugye az internetből táplálkoznak, és az alapján csinálják ezeket a, nem is tudom, ez a nyelvi modellek erre építkeznek, és akkor utána a cikkek születnek erről, aztán majd ezt is egyszer, ez a cikk is egyszer bekerül a körforgásba, és akkor egymást erősítik ezek a dolgok. Fantasztikus. Na mindegy. Amúgy pont az AI-ról gondolkoztam tegnap, hogy van, amire tök hasznos lenne. Erre ezt akartam mondani, hogy tegnap a baráti beszélgetésben újból óriás vita volt, én csak így felmentem WhatsAppra, és azt láttam, hogy 200 olvasatlan üzenet, és mondom, már megint veszekednek valami. Ugye a Magyar Péternek volt ez az olimpiás mondata, és hogy érdemes lett volna megrendeznünk az olimpiát. Mm-hmm. Így is ellopnak valami, de úgy lehet, hogy megvalósult volna valami. Mindegy, több oldal volt, több réteggel, és nagyon nagy veszekedés volt. És tök jó lenne, hogyha mondjuk, hogy lenne ilyen AI asszisztens, ami nekem mondjuk a kocsiba nem kell ezt a 200-at végigolvasnod, hanem... podcastként felolvassa, sőt a saját hangjukon, hogy végigolvassa az üzeneteket. Küldesz egy iMessage-t, akkor a te hangodon felolvassa a telefon. Akkor meg lehet hallgatni, hogy az a 200 üzenetet nem elolvasnom kell, hanem meg nem is érdemes, de hogy így berakom, és akkor olvasd végig az emberek hangján, akik küldték, és akkor így végig meghallgatom, mint egy veszekedés. Ez mondjuk tök jó. Szerintem az jó lenne, nem? Vagy tudod, mit szeretnék még, ami még segíteni a munkámat is, hogy mondom majd az AI asszisztensnek, ami lehet, hogy a ChatGPT-nek az asszisztens lassan ott lesz, hogy milyen hírek vannak a Telexen mondjuk, vagy a 24-en az Origón, és akkor elmondja, hogy mik vannak, és akkor na, ezt a cikket olvasd el, és akkor még beérek egy csomó cikket, elolvas nekem a kocsiban, mert ott azért nem könnyű olvasgatni a kocsiban, hogy nem szoktam. Szerintem ez nem jó? Azt hittem az lesz, hogy a szerkesztői anyagokat majd minden egyes friss cikk alapján megcsinálja. Szóval akkor a Barnával ki leszünk rúgva? Értsem ezt? Igen. Ez az utolsó hetem, ezért vagyok most itt. Ezt majd megbeszéljük az adás után. Ne itt rendezd jelenetet, jó? De... Nincs bent a Borka, úgyhogy, és ő a HR-esünk. Amúgy nekünk se lenne jó, hogyha ezt csinálna, mert akkor minek, érted, tőlünk hallgatnak majd egy csomó dolgot az emberek, és akkor nyilván... Akkor a ChatGPT-től hallgatnak, hát meg nem tőletek. Más is fel tudja olvasni cikkeket, és aztán nem lesz munkánk. Mekegve úgy, ahogy te felolvasol, nem? Igen. Az lenne azt mondja, hogy a csoki hangján olvas föl, vagy az Ádám hangján. A csoki hangján olyan hangsúlyjal, mint ahogy az előbbi bácsi. Neves úgy, mint a csoki. Olvasna. Ilyenekre hasznos lenne, de szerintem ez eddig lassan eljutunk. Szóljatok majd, hogyha már az új hangmodell kijön a ChatGPT-re, mert ezt ki akarom majd próbálni. De, ha már UFO-k... Judit, te elméletileg összeszedtél dolgokat nekünk. Ja, igen, magyarországi UFO jelenség. A magyarországi UFO észlelés. Nem tudom, hogy ti láttatok-e valaha gömbvillámot, de én minden egy nagyon sok olyan embert ismerek, akinek vagy nagymamája, vagy nagynénje látott gömbvillámot. Olyan embert személyesen nem ismerek, aki látott, de valakinek a nagymamája fixen látott gömbvillámot. Mindenki látott valakinek. Mindig ez az ilyen nagymamák privilégiuma. Lehet, hogy az kell, hogy nem tudom, már ilyen nagyon-nagyon nagy dioptriás szemüveged legyen, és akkor láthatsz gömbvillámot, nem fogalmam sincs. De amúgy ez egy létező dolog, nem? Nem tudom. De nincsen szó, hogy... Vagy nem tudom, hogy az, de hogy az így... Én úgy olvastam, hogy ezt még a meteorológusok nem igazán tudták alátámasztani, hogy hogyan lehetségesek. Meteorológusok, de mondjuk fizikusok meg ilyenek. Ez stb. Mi a vélemény a gömbvillámról? Tudományos szakemberek. Jó, akkor most komolyan beszéljünk. Mi a vélemény a spirit jósoknak? Ők mit mondanak? A gömbvillámokról? Igen. Nem tudom. Hát akkor honnan tudjam, hogy mit gondolják? Nem tudom, isteni jel. majd utána nézek, majd figyelj, az adás után vetek egy cigánykártyát, és akkor megmondom neked, mit kell gondolni a kurva félelmetesek. Az, hogy csak úgy megjelenik ott, hát ez borzalmas. Meg hogyha ilyen ritka jelenség, mondjuk egy gömbvillám, akkor utána magyarázhatod, hogy megjelent meg minden. Na jó, mindegy, írjátok meg a kommentekben, hogy ti láttatok a gömbvillámot, igen. Vagy a nagyanyátok, nagyapátok. Nem az, ha ti láttatok gömbvillámot. Az, hogy a nagymama látott, az nem érdekel. Minden, nagyon sok olyan embert ismerek, akinek a nagymamája látott. Nekem közvetlen személyes tapasztalat és felvétel kell. Köszönöm nincs még szépen. Egy se világban egy felvétel egy gömbvillámról. Az furcsa, hát hogy marad... olyanok, mint nem tudom, az UFO-król, jó, és akkor utána kiderül, de... hogy nem tudom, valamilyen szórakozó helynek. Ez egy ilyen gyakori, hogy mindenkinek látott valaki, vagy valaki láthat, akkor azt gondolom, hogy manapság, amikor be van kamerázva a félvilág, mindenkinek van okostelefonja, mindenhol térfigyelő kamerák vannak, akkor már rég kéne, hogy felvétel legyen a gömbvillámról. Már régen. Szóval az elmúlt 10 évben már mindenhol kamerák vannak. Ez gyakorlatilag ezzel, hogy manapság 2024-ben nem jutottunk odaig, hogy a gömbvillámról van felvétel, ez gyakorlatilag valamennyire bizonyítja azt, hogy nem létezik. Vagy hogy nem, mint az UFO-k is, most elkezdem a rendemet, ahogy elterjedtek a mindenkinél a mobiltelefonok, mindenhol a kamerák, hogy nem úgy, nem lettek jobb minőségű UFO észlelések, nem lett több UFO észlelés, ami hiteles képet adhatna. Régen, amikor még nem tudom, alig volt az embereknek kamerája, pont ugyanolyan képek készültek, még 2024-ben ezekről a dolgokról semmilyenek. Jó, menjünk tovább. Persze mindenki látott a kommentekben is, meg a nagyanyjad, meg anyád, meg a fodrász is látott egyszer. Mutassatok képet! Nincs kép. Igaz, hogy tényleg már mindenkinek a zsebében kamera van, minden sarkon térfigyelő kamera van. Azóta meglátták a gömbvillámok ezt, és így elbújtak, azóta nem jönnek elő. Régen a parasztházakban kibejárkáltak, gyakorlatilag külön gömbvillám bejárójuk volt, csak mostani korban ezek eltűntek. Olyan sztorik is vannak, hogy bejött a lakásba egy ilyen fény gömb. De ezekben már nem menjünk bele. Itt hiteles észlelések vannak. Na nézzük. Viszont először szeretném megkérdezni, hogy te hiszel a Földön kívüliekben? Nem abban, hogy ellátogattak-e már ide a Földre, hanem hogy így léteznek-e szerinted vagy sem? Én ezt nem tudom megmondani, hogy léteznek-e vagy sem, de hogyha a Földön kialakulhatott élet, akkor szerintem nagy eséllyel kialakult máshol is. Ja, ezt tudom mondani. Igen. Ja. Hogyha rengeteg hasonló bolygó van az univerzum szerte, ami akkora nagy, hogy valószínűleg van esély rá, hogy ha nem is ugyanolyan élet, de más alapú élet, vagy valami, amit mi nem is biztos, hogy tudnánk, hogy élet vagy sem. Egy 1000 dolog kialakulhatott, valószínűleg nagyon sok érdekes dolog van az univerzumban, amit nem tudunk. Én is ezen a véleményem vagyok, ja. hogy sokkal inkább hiszek abban, hogy vannak, mint hogy nincsenek. Mert egyszerűen akkora az univerzum, hogy fel nem tudjuk fogni konkrétan épésszel, hogyha nem éppen ezzel foglalkozunk, vagy nem olvasunk. Csak térben és időben ilyen is lehet eszméletlen eltérés. Nagyságú ez az Igen. egész, és szerintem nincs az az Isten, hogy csak ez legyen az egyedüli olyan bolygó, ahol kialakult az életnek valamilyen formája. Igen, csak azért az egy dolog, hogy kialakul egy élet. De az, hogy ellátogattak ide a Földre. Lehet, hogy milliárd évvel ezelőtt kialakult, lehet, hogy... Na mindegy, csak az a lényeg, hogy az, hogy már eljuss, és láss más bolygókon, ez már egyen nehezebb fokozat szerintem, odáig eljutni egy kicsivel nehezebb. Egy fajnak, hogy csak úgy menjen, jöjjön, menjen, pedig nagyon érdekes az lenne, tudom. Amúgy engem ez nagyon érdekes, és ezért általában a sci-fi regényeket preferálom, mert szerintem nagyon érdekes irányokba tudnak vinni. Ja, úgyhogy én ezeket szeretem amúgy, szeretem. De ugyanúgy attól, hogy én ezeket szeretem, ez nem sarkalt arra, hogy minden hülyeséget elhiggyek, minden elmosódott madárfotót beküldjek a UFO magazinba, ami már nincs, de régen hanem néha vettük. Most már Hihetetlen magazinnak az hívják. Régen is párhuzamosan ment, de volt a Hihetetlen magazin, maradt meg a kettő közül, de tovább vitt a zászlót is. De emlékszem, régen az UFO magazinban azért tényleg volt egy madár, ami elmosódva lett lefényképezve, és akkor már írták a cikket, hogy UFO észlelés itt meg ott. Azért ennek megvan a bája, de megértem az embereket, hogy szeretnék, hogyha úgy érezhetnék, hogy nagyobb ez a világ, mint amit látunk. hogy nem. Csak valószínűleg nem fog. Ne. De én azt ajánlom, hogy ez is egy út, de akkor inkább játszanak valami, mondjuk a Mass Effect-tel, vagy valami hasonló játéka, vagy azt, hát a Starfield-el nem biztos, hogy érdemes, de ilyeneken is ki lehet ezt élni szerintem. Na igen, mondjad, milyen UFO észlelések voltak itthon. A legelső elvileg feljegyzett, de magát a feljegyzést sajnos nem találtam meg az internet bugyraiban. De az első az egy oroszlányi észlelés volt 1956-ban. Oroszlány közelében három tompán kivilágított tárgy haladt nyugatra, keletre, középen erős fényponttal. 56-ban? Igen. Orosz repülők voltak? A három tárgy lassan forgott egymás körül, kipufogó lángokat, hangot, fénycsíkot, párát nem észleltek a megfigyelők. Az esetet lejegyző tiszt szerint nincs elegendő adat a további analízisre. Hogy hogyan kerültek a magyar észlelések az amerikai aktákba a hidegháború közepén, nem tudható. Lehet, hogy kémeken keresztül, lehet, hogy a magyar emigránsok később jelentették. Viszont az első feljegyzett, amiről magát a feljegyzést is meg lehet találni a neten, az egy 68-as taszári reptéri eset, ahol ez a leírás a BRFK-nak egy 76-os május 12-én keltezett jelentésében olvasható. Nem tudom egyébként, a BRFK-aktákat megszerezted? Konkrétan tartottam a kezemben. Ügynökaktákat nem akarsz igen, utána abszolút nézni neki? Most csak beléptél a rendszerükbe, mert beírtad, hogy password 1-2-3. Bejutottam. Love Putin. Így szól a jelentés, hogy az egyik leszálló pályán megjelent egy addig ismeretlen, még általuk soha nem látott. Várj, misztikus zenét rakjatok elé kezdet. Jó, majd kérek a DK-s vagy megafonos tartalomgyártóktól valami jó zenét ez alá. Én is egy ilyen Shakirát beteszek majd. Sean Paul. Misztikus. Az egyik leszálló pályán megjelent egy addig ismeretlen, még általuk soha nem látott repülőtárgy, amelynek pontos alakzati leírás nem tudtak adni. Mivel a közvetlen közelében valamilyen fizikai vagy optikai jelenség csak sejtetni engedett az alakzatra. A tárgyat körülvevő opálos részint aranyszínben játszó köd burkolta. A reptér fegyveres erői 200 méter távolságig megközelítették. A reptér parancsnokság szigorú parancsot adott, hogy senki ne közelítsen tovább. 16 darab MiG-21-es rakétákkal felszerelt elfogó vadászképet riadóztattak. Ez így jó hangsúly? Ez hát ez nem a misztikus. Több hakszát kéne nézned. Az elmondás szerint, miután szovjet katonák is meg akarták azt közelíteni, az UFO felemelkedett a betonpályáról 150-200 méter magasságba. A parancsnokság parancsot adott az UFO üldözésére is, annak kényszer leszállítására, azonban az mindenki szeme láttára percek leforgása alatt eltűnt a magasban. A radarok csak pár pillanatig tudták követni. Ez megtörtént? Ez a BRFK-ban benne van? Igen, ez egy jelentésben olvasható. És akkor mi lett a végén? Kinyomozták? Lecsukták ezt az UFO-t? Semmi nem történt utána. De ez, semmi. És sokan ott voltak, és ezt így látták? Igen, ezt elvileg ezt látták, de hogy az egyik első magyarországi sajtó megjelenés az UFO jelenségről. Ebben a 77-es IN magazinban volt. Cikke. Okay, elég jó kis cikk. Ez gyakorlatilag a UFO magazin elődje. Írta. Szerintem igen. UFO, CIA és a többiek. Oppá, CIA! Ajaj. CIA-ra nem mondhatunk rosszat. Jó, mindegy, most már. Jó. De hogy itt is valójában annyi volt, hogy fénypontokat láttak az égen, és nem tudták beazonosítani. Most ezt az egész cikket nem szívesen olvasnám nektek végig, főleg nem nagyon sejtelmes hangon, de hogyha szeretnétek, akkor csak ezért regisztrálok a Spotify-ra, hogy feltegyek egy ilyen podcastot, ja, az, hogy egy epizódja lesz, és az, hogy ezt felolvasom nektek. Én 50 éves ifjúsági magazin cikkeket olvasnál fel, szerintem ez a nagyon terített a podcast ipar, de ezt lehet, hogy valaki hallgatná. Szerintem ez amúgy csodálatos. Figyelj, ez egy egyedi, hogy csinálunk neked egy csatornát, hogy olyan ASMR-szerűen felolvasol nagyon régi magazinokból cikkeket. Írjátok meg, ha hallgatnátok. Úristen, nem. Szerintem nekem nem lenne erre időm, főleg nem szeptembertől. Nem hiszem, hogy beleférne. Ez mindenkinek arra van ideje, amire ez a munkád akarja. Része, ez kész. Ja, jó. Nem erre István? Akkor jó. Ő írt ezt a cikket? Uh-huh. Nem regényeket írt? De, és ő több ilyen kifiszerűt is írt. Jó, de hát most értem, hát most megbízták, hogy írjon az UFO-król. Te is írtál volna. Én is írtam volna. Hát ez egy érdekes téma, most is foglalkozunk fel, de nincs gond, rendben. Haradjunk időrendben, jó. Itt vannak a kanizsai spirálfények. Ja. 1989. novemberében történt Nagykanizsán Kosicki Attila ezredparancsnokot riasztották egy furcsa pulzáló fény detektálására, ami a radaron nem mutatkozott. A Balatontól nyugatra Nagykanizsa és Zalaegerszeg felől szintén észleltek különös fénypontokat aznap este, sőt, még az éppen arra pásztázó Szentgotthárdi polgári meteorológiai radar kijelzőjén is fénysebességgel haladó spirálalakok jelentek meg. Spirálalakok? Tiri! Jó. A pilóta jelenséget egy ferihegyi repülőgépen kint felejtett felszálló fényszórónak, illetve a műveletben résztvevő úgynevezett elfogó gépnek hajtóműveinek tulajdonította, ám állításait a másnap kérdezősködő újságírók szkepszise fogadta. Ezek az újságírók. Na, túl ez... sokat kérdeznek. Túl... Ez a következő? Ez, nekem ezek a spontán öngyulladásos sztorik, ezek kikészítenek amúgy. Nem érzem ezt se túl hitelesnek, de mondjad. Egyszer láttam. És valaki spontán öngyulladni? Nem. Egy nagyon hiteles csatornán a TLC-m. Azt szerintem majdnem azt csináltam. Közel volt egy spontán öngyulladás ez az előbb, amikor néni és akkor telekszes egyszerre támadt. Csóró. Kéne nekik ilyen izé, hogy ha tényleg nem bírják tovább, hogy gombot megnyomnak, és így fölgyulladnak, és akkor mindenki elszad, de nekik olyan ruha van rajtuk, hogy minden, hogy ők, nekik nincs bajuk, és akkor elszaladhat. Igen? Mi volt ez a spontán öngyulladás? Gyorsan, mert igen. Lejár az idő. 92-ben történt Veszprémben. Szilveszter éjjelén tragikus és egyben rejtélyes eset okán riasztották egy veszprémi múzeum igazgatóját az intézmény felsőőrsi telephelyére, ahol az éppen szolgálatot teljesítő őr egyszerűen elégett az éjszakai műszak közben. És konkrétan semmi nem maradt utána, a megégett szék, ami itt van a fotón is, ez maradt utána, de sem az asztal, sem a szék körül semmi más nem sérült. Valaki mondja meg nekem. Hát ez nekem. És itt is az van, hogy éppen maradt lábszárait leszámítva teljes testre elszenesedett, ám ami még ennél is furcsábbá teszi a történteket, hogy a szék kivételivel, amin ült, a környező berendezési tárgyakon semmilyen elváltozás nem volt megfigyelhető. Tűz, gyújtogatás lehetősége fel sem merült. A leggyakrabban előforduló magyarázat a gömbvillám, megint az ablakon bekúszó gömbvillámok, hagyjatok gömbvillámokkal, de teljesen biztosak, persze ebben sem lehetünk. De a gömbvillámok azok nem mivel... szoktak spontán öngyulladást okozni. Jött gömbvillám, lebegett a raktárba, hol a portás? Hol a portás? És így rászállt, és... Kigyulladt belőle. Én azt gondolom, hogy itt valaki valamit információt visszatart. Így valakit mondjuk, ha meg akarsz gyilkolni, akkor mondhatod, hogy jött egy gömbvillám, és spontán öngyulladt, és... Hát akkor a nyomozást lezárjuk. Sajnos akkor ezzel nincs mit tenni, tényleg nagyon furcsa körülmények. Csak hogy gyújtasz meg úgy valakit, hogy... Úgyhogy máshova rakod utána a dolgokat. Nem, szerintem ezt a szakértők, meg a nem tudom, hogy milyen törvényszéki szakemberek, de hogy az ilyen pirotechnikai... Ja, ezt a csokinak betettem. Ez egy UFO észlelés? Szerintem igen. Ez már van olyan minőségű, hogy egy UFO magazinba bekerült volna. Ez mely, hol észlelték ezt az UFO-t? Minden egyes nagyobb témához betehetszek a csokinak egy illeszkedő gifet. Ez sajnos bennmaradt, elnézés. Szerintem ez csodálatos. Pont olyan hiteles, mint a többi amúgy. És még mik voltak? Na minden. Gyorsan foglaljuk össze. Jó. Volt a Bakonyban... UFO-katasztrófa. UFO-katasztrófa, kettő összeüt között? Lezuhant egy objektum. És ott ennek is úgy van, hogy így abban a sávban, ahogy zuhan, na várjál. Várpalotától északra, ez 92. január 3. Egy azonosítatlan objektum zuhant le. Szürkésfehér színű, gömb alakú autó nagyságú tárgy felfoghatatlan sebességgel, de teljesen hangtalanul. Körülbelül 200 méteres magasságban, lapos szögben átrepült a mintegy 3-4 kilométerre északra található hegyoldal irányába, majd hirtelen átbukott a hegygerincen, és eltűnt. Ezt követően 10-15 méter átmérőjű hengerformájú vaskos füstoszlop tört fel a magasba, és rá egy másodpercre láng is felcsapott szóban forgó helyen. Kiértek a rendőrök 20-an, és az aljnövényzet szinte szabályos kör alakban parázslott. Igen, és ez nem lehetett egy repülő? Nem tudom. Jó, hát akkor ott valami volt, valami roncs, nem? A rendőrszázados azt nyilatkozta, olyan hatása volt, mintha az egész hegyoldal egyszerre kapott volna lángra, hiszen egy kisebb fajta tűz nem tudott volna ilyen hamar és ilyen nagy területen szétterjedni. Csak miért tűnt el? Hogy tűnik el a meteor? Hogyha hagy ott égésnyomot, akkor nem tudom, ez nem tűnik el. És az UFO hogy tűnik el? Hát ez az. Hogy milyen anyagból van hát az? Ez az. Kollégáimmal együtt furcsának találtuk, hogy maradtak olyan szigetecskék, ahol teljesen érintetlen maradt a fű, és a hó sem olvadt meg. A mészkősziklák továbbra is vakítóan fehér lettek, azokon az égésnek és füstnek nyoma sem volt. A fák törzsének is csak a talajhoz közel eső része perzselődött meg, ágaikon a száraz levelek épségben maradtak. Érdekes az is, hogy a titokzatos körbe vezető 30-40 méteres földútra egyetlen szikra sem pattant, az ösvény teljesen érintetlen maradt. És a tűzoltók is megvizsgálták a helyet. Fogalmuk sincs a tűz okának. Mondták, hogy ez nem egy hétköznapi. Bozott tűz, fogalmuk sincs. És voltak erre több szemtanú is, meg minden ilyesmi. Hát sajnos a Veszprémi UFO már nem fog beleférni. Már meg a Balatoni sziget UFO sem. Most nem fér bele. Se a másik remek témánk, hogy hát sajnálom. Csináljanak, ha jön a atomháború. Úgyhogy, pedig a Balatonon van egy sziget. Majd elmeséld egyszer. Hey, milyen sziget van a Balaton? De mikor? Mikor fogunk legközelebb? Az igazságot nem tudhatják. Nem, elég. Jó, akkor akik Patreonon támogatói a csatornának, azoknak kitesszük, hogy... Ne ígérje ilyeneket. Hogy a... Nem, majd folytatjuk egy később. De itt van nálam a térkép, Ádám el akarja hallgatni az igazságot. Nem, most le kell zárnunk. Itt a bizonyíték! Nem, ez majd ki lesz kockázva. Nem tudhatják, még nem álltok erre készen. Holnap lehet, hogy folytatjuk, holnap lehet, hogy újabb titkokat mondunk el, úgyhogy mi holnap ismét itt leszünk. Ha nem jön egy gömbvillám, és nem lesz spontán öngyulladásom ebben a székben, és csak a lábszáram lesz itt. Holnap vagy én, vagy a lábszáraim. Itt leszünk. Esti. Itt lesztek? Egyszerre.